langit ang saya kapag kasama ka, kaso lang wala ka na. Kung minsan ako'y napapadaan sa lugar na kung saan una tayong nag-aunawaan. Naaalala ko ba nung tayo'y high school pa? Saan man ako magpunta, laging nandun ka. Doon sa may tabing ilog, ikaw lang at ako. Mamumulot ng bato, palayuan ng bato. Nahuhulog na ako sa mga tingin mo. Pag ako'y nagtatampo, agad nilalambing mo. Anong gagawin ko? Di ako mapalagay. Laging ang mga kamay sa bulsa nakalagay. Sa gabi nagkainuman kasama ang barkada. Basag nung nagtapat ng pag-ibig sa may kalsada. Mahal kita, mahal mo siya. Ngunit may mahal na siyang iba. Pwede bang tayo na lang dalawa at bahala na lang sila? Tabi sa klase, kaso lang madami pa rin lalaking palihim dumiskarte. Pulis, negosyante, alkalde, higate, maging estudyante, nagiging galante. Kahit palagi akong talunan, hindi ba pwedeng walang ribanse? Sinusundan kita kahit saan, sinisigurong may pusong nakalaan. Sa bawat parisukat na mukha mo ang laman. Nung umagat ng haling gabi, nagawa ko naman silang tambakan. Ngunit pagsapit ng hating gabi, sila'y nagwage. Isaan lamang lang naman nila sa'kin ay madami silang nagamit na hugot. Itulad ko, wala lalo na pag tayo na sa ilalim ng umot. Rate-rate parang mga kalapate sa gabi. Mga tukay nagkalapit, mga isip makakate. Kahit lati sila boto, siraan ka man ng mga chismosa chismoso. Habon ko pa rin ang matamis mong oo. Mahal kita, mahal mo siya. Ngunit may mahal na siyang iba. Pwede bang tayo na lang dalawa at bahala na lang sila? Makakakita ng magkasintahang magkayakap ng mahigpit. Kaya naman naghahanap rin ang kalambingan. Pero sa aking isipan, ikaw ang kahalikan. Hinahanap-hanap ko ang mga yakap mo. Tanging larawan mo lamang ang hawak ko. Sana pangalan ko ang sunod na matawag mo. Handa lumaong sa iyong tabing dagat na sinasakyan pa mo. Katarik man ang bundok, mabato man ang sapa. Mababo man ang luha mo, hindi ko nahayaan niyang maglawa. Uyak ako ilang gabi na, di ko makayanan kasi nakasanayang katabi ka. Mabati lang ang damdamin, pinupulit